تشوري او جذباي تماس حماساي ويتشوري او جذباي تماس حماساي يوستور زال دن قيدا فاتح بو اسمانا هلمن دقرمانا هلمن دقرمانا پغیگا کی دی اوسی تا مر تکڑا لخکاری بیا باب دا پتحو خلاس کڑا او بیا خلاس اکڑا وزاری او بیا خلاس اکڑا وزاری یو تن دا زلزالا شدا سالیب زل کڑا ورانا هلمن دا قرمانا هلمن دا قهرمانا تشوري او جذباي تماس حماساي ويتشوري او جذباي تماس حماساي يو ستور زال دن قيدا فاتح بو اسمانا هلمن دا قهرمانا هلمن دا قهرمانا پتا کی خوری شوی تروسی اشغال هندونا پواخ دی هر غالم تا دا عبرات ورکل درسونا دا عبرات ورکل درسونا هر زوان دی بیدائی دا جرد شامل هر زوانا هلمن دا قهرمانا هلمن دا قهرمانا تشوري او جذباي تماس حماساي ويتشوري او جذباي تماس حماساي يو ستور زال دن قيدا فاتح بو اسمانا هلمن دا قهرمانا هلمن دا قهرمانا دنوی بریال مرمو پسرو درا خاتون کئی کیلاک لزورا والوید او اشغال دماتی دن کئی کیلاک لزورا والوید او اشغال دماتی دن کئی اشغال دماتی دن کئی باطل وحی ترپا کی حق لخ کر پری را روانا هلمن دا قهرمانا هلمن دا قهرمانا تشوري او جذباي تماس حماساي تشوري او جذباي تماس حماساي یو ستور زال دن قیدا فاتح بو اسمانا غزی غزی بغلانا نغمی دا آزادی دی او امور خوزی دلیم بریاوی دی غزادا او شمال دا پاری دلیم او شمال ده پاری دلی پو پاتحو خایستا شده تاریخ هر یو عنوانا هلمن دا قهرمانا هلمن دا قهرمانا تشوري او جذباي تماس حماساي تشوري او جذباي تماس حماساي یو ستور زال دن قیدا فاتح بو اسمانا غزی غزی بغلانا لجنگ تختی دلی او پزاخر لگوی نور لوی خدای بای همداسی جهان کی شرموی نور جهان کی شرم وی نور لزواق دا تکبیرون ویشوال زلون پو لرزانا هلمن دا قهرمانا هلمن دا قهرمانا تا تشوري او جذباي تمست حماساي تشوري او جذباي تمست حماساي يو ستوري زالي دنكي دا بات حبو اسمانا غازي غازي بغلانا غازي غازي بغلانا چی هست که سپین بیرغ نا پیش شریعت دا حق سختن ثابت شی حساوی دا ملت دا حق سختن ثابت شی حساوی دا ملت حساوی دا ملت پزرک دا حماس حق یرحم دا غیو ارمانا هلمن دا قهرمانا هلمن دا قهرمانا تشوری او جذبائی تماست حماسائی تشوری او جذبائی تماست حماسائی یو ستور زالی دن کئی دا پات حبو اسمانا هلمن دا قهرمانا هلمن دا قهرمانا غازی غازی بغلانا غازی غازی بغلانا